zice-avă. Malians. Să-mi zice-avă. Hai, avă trestă. Amare la upă. Iubire, că faci mai mea ce facu. Ce mă, babu mă pangă. Hai. Să-mi zice-avă. Amare la upă. Era mie gamiu. Ce mă jomă iau. Emi o mă sasă. Sasă de mi mă. I sasă ni pis. Lọ́pàá kò lè mú wa, tani sáṣọ mú lọ ní bí. Mo fẹ́ ṣe mí bí Fela. Mo fẹ́ ṣe mí bí Mandela. Mo fẹ́ ṣe mí bí President Kennedy. Mo fẹ́ ṣe mí bí Kewu Abiola. Ẹ̀yin blogger blogger. Ṣé mo jọmọ Yahoo? Ṣé wọ́n kọ Yahoo sí mi lórí ni? Àmá ẹ̀ Yahoo boy. Èmi Hotmail, mo fine gan, I'm not a Yahoo boy. But contact me, naramali@yahoo.com. Come on. Government na barawu. Bloggers na hamgumba. Imam de gbaradu. Pastor na enjoyment. Oya, oya Yahoo Yahoo. Olomo je kajamu. Baka to so mi se. Kari wa ko ma daru. Ipile. Ah, Yahoo Yahoo. Eh, olomo je kajamu. Ah, baka to fun mi lowo steady se. Kari wa ko ma daru. Oya tori mo fresh. Mudan, won ni mo ti se yawo. Yawo la won re mi se. She be music e mi fin gawo. Iye pra kajabra, iye aburo na kamura. Eh, e to wa laye ti o se lo se. E lo wa wa. Come. See me see trouble. Ama e yawo. Ama e yawo. E ra mi e gba mi o. She mo jomo yawo. Emi o mo sasu, sasu de mi mo, I sasu ni bi. Lọ́pàá kò lè mú wa, tani sáṣọ mú lọ ní bí. Oya Yahoo Yahoo. Olomo je kajamu. Baka to so mi se. Kari wa ko ma daru. Ipile. Ah, Yahoo Yahoo. Eh, olomo je kajamu. Ah, baka to fun mi lowo steady se. Kari wa ko ma daru. Simi si trouble. Amare Yahoo boy.